الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جئت الله سبحانه وتعالى بل لمن تبود أنكارك من هاي التجوء، إنما الأعمال بالخواتيم. Tan gal ko wili fo jaajaade ko dum alhamdulillah rabbil alamin ha en koori hande wadi min nyalama chafan tarbi insha Allah kor kay tarawih fof insha Allah ko hande haaj insha Allah tarawih ko hanki haaj o do nyalama hande ala tarawih dum non maso kam duwa kam ne heddi ha yawmal qiyamah insha Allah nyaagi ma Allah subhanahu wa ta'ala ko baden en heewde famde fo yo Allah jab ko Allah jabi ko gadi woto momtu Allah rokken kay tawere kewde malade tawen biiden ustaak kalkan usto e meden ni wato ko bakatuuje basalle cedele adun yagi malla subhanahu wa ta'ala le wala min tabarke de nagal ko rokki an yo wala men he barke barki ni ko gi en tawe enen en dabal islam ko gi naftal den gonen kadi to be nema o to Allah heptene ma jur kumen di surat hud tan inshallah en jengi ha darul annabi no o gasi taw bidda sa ala me baba ala ko dirani inshallah en kalin tan non defte tan sallah haji inshallah ألف لام راء الله أعلم بمراده بذلك وبكتاب ونيدم دوك دفتر أحكمت نيانياند آياته آيات سنياند آيات سنيد ثم فصلت كده إلى فيرا إلى ندقون ديري هم دين فيرا فيو والله حالك واس مجيري كنا فيرا أو فيو نسلم ها فيو وناك الله كده نللوريني للمغنغو كوكو سنيه ها فيو نياواج أدد كنياواج فيو kadi no firira ni kadi mon ko ma waaw famde wadi non ko min ladun hakim khabir bi idha uifa sababu badal ajab wadi hada hiwi ko to hakim khabir wadde ko iyata makko foko ho kanyum ne foti jogade hikma jogo khibra alla ta'budu ko buri himmo de ko hen ko woto dewe illa allah subhana allah do ta den gandi khidab kam ba wa ewin rede ko buldo alla wi de no ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu ade do hada do futi futo rede hunde fo ko do tawhid ko do woni to neddo faami do insha Allah ko heddi ko won way naftara do so faamaani do so go boni di moore ayim kadi so neddo boni ramba do boni ramba do fo ha en jom ala do la ilaha illa Allah wali azbilla boni ram innani lakum minhu min de mbere jeertina on e makko o do hakim khabir ko min nadir jeertino wala be ko boni be yondento وبشيرن كم بسنو والله بكم مجد يوم بلت وطب كيب وطب كاب ما أرسال الله جبي وان استغفروك دي توبه توبني ربكم جيد ومن ما امسنان امسنو ده وان يافنار وان امسنان وتوبوا ثم توبوا إليه دوت الامك ان كالي استغفار توبة وقد دي ادن دلد صد غردي ما انا ادن دلد صد غسر غوطل هن اري ادن كيرا صد تبيد غردي mani iza istaraqa istama'a wa iza istama'a istaraqa fa kan kun islam iman birru taqwa fa ghir miskin hadu ile gede non way mo istighfar ko wida astaghfirullah ko yalla ya tuba no ko rusta safirti bakkat ko jettu lawol gol fewan donc hayyati lawol gol fewan ta rut an ndida ko takkeyde der da hulu musa do ala ala do ala no say galo fayto e wad fa yim tan rut onaru won lawol ma ona ndida ko faade fut ewa jisi lawol la fay rewrotion ala wona ton lawol ma wona e wadde on non feewi feewi tan usta woni wadde woni tuba heddi kay hada ka badako feewani ka jaro sans interdit wona to beda yaya e wadde yafno mo ndewda lawol mul lawol mu yumati akum son badi dum o wurno mon mataan hasan gurdam beldam wonani annabi nuhu alayhi salatu wasallam wino faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yastil samaa'a alaykum idrara wa yumtirukum bi amwalihi wa banihi wajallakum jannatan wajallakum anhara ibn matan hasana kono no ya matan haba halaha ala ila ajli mustamma ma yadde ko arafta wa yuti kullu dhi fadlin fadla jombural fo rakadum tidi gor fo rakadum place mudum to tayi be badani ko mojji non do wona kan jombural ala do sanani jombural na hale tan mojji o ko mojji dum do ko rewde dine de amma to lewan dine ballo dal gal men ga sawna fata fay wayn tawallaw so kelima fa inni akhafu alaykum adhab yawmin kabir be hulani mo lefte mawde mo njui hono majji ila allah marji'ukum so chevel nanani kus yo nan babde so tawi on kulani on dumne gande kam ko rutto de allah de wala kulli shay'in qadir hun fo mo wawi o rendina mon o namdo mon ko gollun on ko o halla mon gor fotata dum jobdi mudum ala innahum kambe noddo tebe de ma taw yasnuna ebe turo sudurahum becce mabbe bi jukko li yasfu minhum ebe turo allah soyno soyne tan to jema auto bangi mi sa dari mani ma soyno ma jukko da ala allah allah bara jukkanade bara jukkanade homa ma ina yima ala hina yastaghshuna wallahi sahande be kippato de be cuddoto siyaba hum cumti mabbe ya alamu embo andi ma yusiruna wana derto ko ngon derto cumti to tan ala ko hay ko wona berde ko ma yusiruna ma yu'inun innahu alimun bi dhati sudur embo andi hay ko woni e der becce aywa belal gondal ala yore wi de gani mi sonande wadum yonde en tobe jawlande mum yo podano yurmede makko e hol ko jogoni be o yuma min dabbatin fil ardi ala qurubati di leydi illa ala allah rizquha ay ala allah allah mi kanyu farle hore no goto men arabi woni garantie ala mi kanyu woni garantie kala ko no rubay leydi sanay leydi non njorni di e demna foko leydi wete wana de fete su yam dan dune baba adam de ko lekki ko ko yori ko foko hen kala ko way won ten kuurata e ma guurta jeer alay kanyu di fi asukko wana ko way wonki tan haylet de foko ko jogi asukko ko harata e ndiyam ko yona dum e ndiyam wa ya'lamu yambo andi kon do halse do enne ko dabeje namdo sedde wa ya'lamu yambo andi mustaqarra ha to hoda to nyiba o mustawda ha eto moftoje do buri mana siya buri do mustaqarra do wura e mustawda ha to mayata moftoje to kullun dedo gede fop fi kitabim mubin ko ko programa wana hunde tan wana hunde ande hande ko ko ebbay deftere makko he wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda kam goto woni tan do asunuje leydi وتجري في ستة أيام لبلد جيغوم وكان عرشه على الماء لو تجري تجري دي وفي يوم تيكون ما هو على الجوي هنا ولا الله وانت هو وانت هو دين دي وانت هو الاسماء ها وين لو تجري تجري وكان عرشه على الماء كذا اسماء كون دوما فوق يتجري اسماء سو كود ده سو غدوم سو غدوم مو نانسون ما شاء الله جون كان من عندك بوري فلان اسمه هاي ما شاء الله وكان عرشه على الماء هل كود تجري من نون السلام الله هل كود تجري من ده ده كده اسمه أيكم أحسن عملا ليبلوكم حوجر بومن ayyukum ahsanu amala wana wahalidum e kahfu wahalidum e mulk wetego dum tagiri ngurla be mayde o tagiri neema e tadele de ko dum do ko hawo jaribo yimbe holen ko dum juri golle no fudal ibn iyad rahimahullahu wini akhlasu huwa asabuhu ya tawko laabi ko wina illa allah yoto ko tin hawri eno ne laado makko sallallahu alaihi wasallam hollirni wala in qultu innakum mab'uthun ay be do sawibe onon de wallahi kon ummitin tebe min ba'd al-mawt jagal mayd la yaqulanna alladhina kafaru hafar bi wallahi ma bi in hadha illa sihr mubin dum ko bidew tan so mayd dum kim tan ko bidew ko nyen mayd wa umita dum kam bi wala in akharna anhum al-adhab kan so min nemna ni be kadi lefte ila ummatin do ko ha Allah jal ma'dudatin galla gandangal sabono wana ha abul habat so sabi tan min leftani be boneji mabbe joni ni kono fadi be tan ona la yaquluna ma yahbisu ma bi ma holko haddi lefte de ar dafa dal hanyala dum na ala yawma yatihim wallahi nyande ari laysa masrufan anhu tawa ari kadi ardani hulbindi ala ari ko yottade wa hada bihim ma jippo e mabbe ma kanu bi yastahzi'un ko be jalka tan noko yebe nam fir'aun ne fir'aun ay liine an wi labi de ana wi ala wi nonde amana am no wina amantu allazi alla ilaha illa allazi amna bi banu israil kono taw benni hankadi wadde joomu yo jettu toppi tan gilan hebo gilan jawro no joomiraado wiso ndiyamal giyamati wa anna lahu mutanaawus min makani ba'id kanu mbi anno nan yedo be bonu bil ghaib min makani ba'id kalam no ghaibo be ndiyan nan e joon non ghaibo no ba'i ghaibo mo be gandaano goddu do nan imana gal kanyum burno walla de be nden joni imana gal woddi anna lahu mutanaawus walla bin jabin jabi kede sun sun biya mande hima nagal hal jettir wadi wona dare no bi hor yotti yato ay wala ina laqna al insana neddo wallahi so min me nimbo minna ko immi amel rahmatan yurmede thumma nazanaha min kepti lam wonno cellal wonno gal wonno dum do wonno kala ko wonno foko allah way rokkude moy nemaaje dum hepti moni innahu la yusuf kafur mo won titti do kede wona jeddo nem na ko tan ka dum gasi no wi no wi no wi ni yaqul rabbi ahanani wana to yenne kade no wi suratul ma'arij ni wana wala ina laqnahu na'ma so min menni bo kadi neema ba'da darra amsatu tagal sadere la yaqulanna mawwi ذهبت ستوق لا يقولن لا يقولن جيفر وخد إن شاء الله لا يقولن موي والله ذهبت سيارة ميبس هنك دي بروبلم سيرتيها إنه لا فارح فخور وأنا بيرتيل بصفتور فنانون وأنا يقول أبي أكرمني لا ونانون فوق جري تجربة ولد ونبلوكم بالشر والخير فتنة فوق جري بوي نما أموالكم أولادكم فتنة فوق جري بوي في الثاني الله نا يدي مبروك ويلكم yambo ayi mbo rokki ko metti ko tabo anna ba buri mettude gede musde gede de ndokka illa alladhina sabaru ko heewi ko non wiata farihun fakhur o illa alladhina sabaru sona munyobe munyobe cadele de munyiri alla wa amilu salihati golli golle mod di anna ba be ibrahim de wiana wedde jeng hasbunallahu wa ni'mal wakeel tan de ne rasulullahi wasallam wi inna an-nas jam'u lakum fakhshawhum zadum imana qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Musa en foko non luti ko Allah nabi annabi adam den cade luti ko Allah nabi be fo ma sha Allah du woni la moni du woni ko yida badana amana wala wa amilu salihat ulaika lahum maghfira be wi woni be awa yafato wajuru ne jumdi kabirul mawdi taban wajata jumin be nof cadele taf cadele bakutu yi adanno mo dandi cadele de non o wi non Allah yafo te kadi ko andi mo cadele ko kadi be dana dum saben bi dadi bongol welani kono ene wi em tina aha wala rasahayni walladhi nafsi biyadi la yaqdi Allahu lilmu'mini qadan illa kana khayran lahu in asabara sarra fa shakara kana khayran lahu wa in asabara dharra fa sabara fa kana khayran lahu lidhal li hadila limun wa bin hadith sa'id ibn rumi radiyallahu anhu wa de gade julo foko belde wa nabi wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amilu wa amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr murhimmu de ngalu foko dum darogal juldo dewa simwar nyaddo fowni koy perte sona gongin be Allah woni der o woni la ilaha illallah wa amilu salihati woni muhammadu rasulullah fa barata ko ndewirta allah doftorta allah kulirta allah kono ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam holir maani ngo hore maano kono ada hen wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ala sabu basiron sabu ko jogi da ko sa yidi dum fanda tan ma ndena ko ni sarama ko sa wi yawon da ka ko dir ma yo galle mako dup yo sum ala dum maji sayma aha dum woni eywa woni wajibun kabir فلا علك تاركم بعض ما يوحى اليك ورتيما ان الله صلى الله عليه وسلم كن لا ربي انا ان كم يتي من يا مني ان على جغور داتشودي هود اكون تتدا كو سبو دم ما تاون سيدي اوا وا حالد دم تدي ما حالا دبلو وضائق به صدرك برند ما لنا بيتي هن فيتي ادها بني دم ان يقول لولا انزل عليه كنز ونون بنجدينا ويد هاني نتا او غالو اردي ما كلا كو سوكلي او يوب كرام فيم aw jaa ma'ahu malak wala malaika ni wanda mako edakana na kala fi mbi ni o yero ko gonga wi be non inna ma anta nadhir an abdani ma kaisaji wana kaisaji wana jungu mauni an biratan fi ayuti so kaisaji ni kaisaji ti so ram jitna wallahu ala kulli shay'in wakeel alla kany woni deno hunde fof an no ma anta lebi wakeel am yaquluna iftara wala ni chadele hadibe gongindi be mbi ko odo wurana kanko invente dum kanko fefi ndidum e bul faatu ngadde tay kanko kay ko neddo honomon e gorko honomon gorko adda sa kay worbe ko adda ko fojina faatu ngadde bi ashri suwar mithli ngadde ki moje sappo no ala qur'an ko wadi ko sem dere sappo ne timore ono ngadde sappo tan kadi o dostan sappo dusi yon juude suni hakkunde suni on dabbe ngadde tan muftarayatin fa ko pibi ngare taw e wana do on ittane goddo wana kirshaade wana on tay wadde ne bindi ngadde sona dum jogu yene sawru jogu sala jogu ne gorko hadilaji mun tan mumuni muftarayatin wad'uute nodde mani sabatum kala mo bawdon noddude wallinaade nodde min duni laa taw Allah laa kala mo jidon yo ballu mon haa badon huunde nodde yo a in kuntum sariqin tay bidon ko kon tefindi ko ruwana de wona ko gonga o moyen sam dum ko hojja akli ade kay kanko man binne emilio human binne human binne wayu addu dum do e ono non korta ga addu dum ngadde ko wayno en di wadde ko aduno ko joni non dam konkiran wona kala ko feew dama o de feew be ndi yi ha lewru ndi be jeesu be badi misir ngada gor be badi jago ngada gor badi woto ngada gor mu ndi da fu hande na ndi gor fu ya ko woto ji alman ko fabrication japonaise ko fabrication americaine ko fabrication kala kala ko be da badi ma hedi be ba dum man wadde e ba dum wadde ko gollal gollal aade Allah wi wa faqu kulli dhil min ali do be da jotti nodo ma arda be be ko Allah tan woni mo ganda ala badda de mo kan la ciat non wadde wa wadde be gandi may mo gamdi ko Allah subhanahu wa ta'ala so be korima tan woni fa illa yastajibu lakum so be korima jabaade mana addude ko be biya yo be gaddu ko fa lam wadde gandi an in annama unzila bi almillah wadde dum do koy gandal Allah joga wona gandal aade wa la ilaha illa hu ala kandu day rewede bo wana kanko e falantu muslimun mana fitin garin jali allah way wed non de hadin wala waqalu la ma li hada alqur'an ma li hada rasul ya'kul at'am wa yamshi fi al-aswaq law la unzila alayhi malak fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takun lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimin tattabi'una illa rajulan mashhura nambino ko na tosan ngi tan jogi ala ko jogi fonno ko jogade malaika rewa mako mana ina rencin wi aha son jabandi min ko malaika leptinan do wi yanay mun jun jun wallahi malaika baddi addi le ta yotti no wi non inde li lepti mun deda malakul jibal arda hakul da'ife mak ko da'ife mak ko ci wandi di kilo tawi hawni fecci haw fecci noy wete batnu nakhla de jinne ji kero sono bodo wallahi qara'ata qarnu sa'alim kay jom qarnu sa'alim sa'alim ni nuko boyaji don malaika are mak ah saidi san mi mo mo nyarabe arina yuti mo malaika dum jinne modi aw jom radi yam yarona al malaika la bu shay amadin lil mujrimin man kana yuridu al hayata ad dunya kala jiddo gurnam aduna wa zinataha chudari ndi o subi dum al akhir allah inuwaffi ilayhim min tukubna na min tattabe amalahum golle mabbe de fiha fiti jiddo wanda jurnali wala jurnali won fi allah yubkhasun allah wi kustahay won marku hayb ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar beedo je ganda so be go tay ko dum chudi ni ala ko be kedri al akhirati jurnali nyande o day fo yobe yontere fo mo yobe liwru maya kadu ya maramu ban ala wana non kay wana e gurno gajata be ala islam fil akhirati an-nar wa habita ma sana'u fiha kala ko be gollo e aduna boni wa badilun cheni ko mere ni ma kan ya mon ko gollo ko mere e wadde hada ko mere wadde jom jom mere yobe sak sona e beede mere bini on beedo ayaji man kan yuridu al ajiz ajjalna fiha ma nasha'u liman nurid ma ja'alna lahu jahannama yuslaha madhmuman madhura man arada al akhirah wa sa'a laha sa'yaha fa nashruhum mu'min ulaika kana sa'yuhum mashkura kullan numidu haula yidla aduna be wa haula yidla kharba min adha'i rabbikum ma kana adha'ukum mahdura mana witona suratul isra kala jiddo oda aduna min dokkam ko yidi fa defu dum yid kono ko min bela non wana farto kaci kono wona kubba ciri jahannama madhmuman nyingado madhuran goddina kala jiddo la kharano golla ni dum e allah yiden goni juul yen woni gollal mu yen goni ngal allah hettini oy gor fo mawru kulum ha hew undur kay faddalna ba'dhum ala ba'd wal akhir akbaru darajati wa akbaru tafdila ana ino yimbe buru ngir hande ni won be ganda cikko be ala do miskin woti won ganda cikkar ma taw ala do kar do woti yimbe mun ko cadel kan non allah wadi gal bural la kharde bur inni ayi goddo ton mun kan yuri ma hasura man kan yuri harta al akhir an yajidu fi harti man kan yuri hasa dunya nu ci minha ma la fi al akhir min nasib kala chubido ndema tiri al akhir min baydana dum en yobdi inshallah danya dun danya al akhir amma jiddu non aduna bolo min dokka mo hen tan kono on ala gada al akhir asman kan la bayyinati min rabbi o wi mate neddo darido ina wada hunde na fibi iko mu ina fibi ina hala ina golla ko gollata ko haalata ko fibara ko ko dalil mi do joomi ko wo yatluhu shayna rawa mako shahidu min hunde na seeda ni bo dum defte gadi da seeni la min qablihi woni holdu kitabu Musa deftere annabi Musa on tawrat imaman ko deftere mana nyemti norde wa rahmatan ko yurmede ulaiku minu nabi way waabe non de be gowdini qur'an kono man yakfur bihi min al ahzabi kala non e pelle bawde wonde fof foti ko ahlul kitabin wala ko kufwan wala ko mushrikin kala bawde yeddude de bihi do ko qur'an min al ahzabi be pelle bawde wonde fof fan naru mu'idu allah yiko jayenge jahannam woni fodore mum fala takfimir timin wadde an war sikir innahu ko tottada ko al habbo ko gonga te gonga kadi min rabbiki mi ko to jobe walakin aktharun nas la yu'minun ko hewa yimbe gogdinani kono hewde yimbe wasde gongum dum firtata gonga gonga ko gonga hayamal qiyamati fenade fenade hayamal qiyam woni ari hadith sahih woni wal ladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al ummati yahudiyyun aw nasrani thumma la yu'minu bi illa dakhala an nar la yakunu sawi la yasma'u bi ahad min hadhihi al umma ummatu da'wa na umma kadi tiyaba kala mana e diyaado e limin makko tagaado fo nde wonelande gila wonelande o wi'a ya yuhal muddathir qum fa anzir kala gornodo den ko nelade mu hadar nga dunni so on ko ummatu da'wati ya so nani notaki ko jengi fay Allah dambe ene wa man adlamu mimman iftara ala allahi kadhiba ala fukurdo wawde tonde takkud allah fena allah fe burtundo ko ned ulaika uyka wabe non sobe mayibe tubani allah surani be yuraduna bi ngoni arnda tebe ala rabbihim yasjumiral nena yawmal qiyamati be ngara nyawar tribunal maut wa yaqul ashhad sayyidi bi haula illazina kadabu ala rabbihim sayyidi bi defal mabilen nalawi hatta idha ma jaa wa shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun fof sayyidi nantana bay leed kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin wa na yabe faabe kay ala weta ko yukuddi alla woni toñob ala don den hen holno toñobe ben holben o yalla den yasuduna an sabilillah be ganduda na falo yimbe na kala yimbe nadde dine islam wa yabghuna hada jidi tan lawol gol ko yowon e wajal o nyigol wa hum bil akhirati hum kafirun kadi ibn jiddi lahar de woni be kuddi ndiya yene mo ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard ben yobe ganduɓe mbawa andude hay goto e leydi ndi wa ma kan lahum min dunillahi min awliya kadi so anyande allah arani be de ala kadi goddo bo ina baaru loppide be wala hedande be hen yuzaafu lahum al azab ma la sawan bi left wa non ko be mbaji ko e bonande e ko be fali yimbe wadde ko ma kanu yastati'una as-sama wa na bi baawanu nande wa ma kanu yubsiruna bi jeetan allah wi ay goddo so mon bokum on min fawum la yarjun wala ya'dilun ulaika alladhina khasiru anfusahum ben goni fertube ko e moyen wa dhalla anhum majri bi ma kanu yaftarun ko be vindono ko biya manafbe ko e be majjindire wumbe la jarama ala ko bonna haqqan wala gon annahum fil akhirahumul akhsarun kambe tan goni fertu o aya tan mo wito qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa lam yawmal qiyamah ala dhalika wal khusran mubin karte bonde ko dum de men bada tan fiti woni la sallallahu alaihi wasallam wi sayi bada bon ina wada bone kono ambo woni jam tan andu ko cengdi woni don wona andu woni ko conseiller tan ende yalla wi mako teb woni o tampadde woni inna allaha la yumlidu zalim hatta idha akhadhu lam yuflisu nono jumra dabi bu mu ñana soño tan do boni kono ñare o tepte mum musadde innal ladina amanu birihen dendangal non goong dinde allah wa amilu salihat non goong dinde allah woni tawhid mu en do wa amilu salihat kadi golle mu en de ina mojji woni kawre golle ne sallallahu alaihi wasallam wa akhbatu ila rabbihim min jankinani jomibe ulaika ashabul janna be ngoni be aljanna tahum fiha khalidun nadu bi aljanna kadi mi gandi ko ala welan kono ko weli ko dumata wana ko yawmal qiyamati ko masalul fariqayn holna be baaji kala ama wal asmi wa wal basir was sami ama mana jiyo e gumdo no baaji ni wal asmi wala faho mo ganduda kadi e nanaw wal basir jiyo mana o do kala ama wal basir wana wal asmi mana sami no biya da baani woni ni ko ngoli sayi faama go fo de mudu de zaama ko basir de zaasam ko sami no biya da baadi ni hal yastawi masala on sawla jabal wona ni afla tadhakkarun walafni bi baadi wala garko o mundo fudi den daari annaba bi insha Allah de o ma sawi al-aama wal basir wala adh-dhulumat wala an-nur wala adh-dhill wala al-harur o ma sawi al-ahya wal amwat inna Allah yusmi man yasha wa ma anta bimuslimin man fil qubur in anta illa nadhirin arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir to ne faatiri o wi gumdo e jiyo fotata nibbere e lumiere fotata buubri e nangi fotata mana ko wuli e buubi fotata mana wurbe maaybe fotata Allah mo wela fu nanna kono an a wawa nannude maaybe non in anta illa nadhir sunan ba Allah rukma ya nanno no wi no Abu Jahl sabo Abu Jahl wona wi Abu Jahl nanna ko halako non nanni dum ko Allah rokki mo dum aham anta illa nadhir ala ko minni lirma so wana gonga beltino mujjinbe jertino bonnobe ganda kadi ala fo leñol lejbin iso wana won menol arde hen to yama nadhir nadhir bashir kadi aha wala gar ko gonga arsalna min meedi nelde nuhan o o do fo woni awwalu rusul e hadith sahihayn beli fo ne lede bibi adama ko ina wiye idris hikimu nasu qur'ana wana qati'u dalala nasu wala fitu wa fitu gade defo ina wiye kadi shis on hala kay qur'an kono wiye kadi ko bibi adama be do fo keccimu wana anda babi keccimu ko nandi hen kono kam wonde ne laada kam sabu ko adi ko adi ko ina choklaano ne lab yimbe no pocino non non tan ha beedi o nyaad hankadi na batti wadde sik gongare gonga no Allah hay tan wurde suwa yawo so yawo hankadi Allah ne le mabbe woni ila qawmihi kureji mum holko haali kanko ne inni lakum nadhirun mubin wannon o tayke mbada ko boni o ari ko nadhir rentinde be Allah ta'budu illa Allah wa tan dewe bona Allah ko dewo tan do ko mo jani inni akhafu alaykum bi rahulin min alaba labta yawmin alimin labta nyalawma musto ina jogal heboyde on fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi wat boni be notable luji woni gay mawdi koy hoyede goro bonen den bi inna mana mana raka illa bashara mithlana bila kanel ana kanel hono amen no wala kali go mana raka tabaka te min jiyani na jokke ma illa alladhina hum araziluna sana qurbe jasti amen badi ya ra'i mi fing fi ibadi ya ra'i fing di mi juuji ko yimbe be gona firti ko kayen ko nofal gotal tan o nodda ko noti en mebe ndewema wana yimbe hakil wa ma nara lakum alayna min fadl fiyako nadan ko min jare buruna men hayda ah wallahi buri hayi bal ladunukum kadibin min tigi dani on kon fen ndeb anda bin hubbe kaldas aha ko non en wadi ay tuwa ko non fini ha may nde odo kitabu bukhari ma ren dengi dum kef kan bidil wahyi abu nde nala sallallahu alaihi wasallam ni liya tafad hirab la mawdo rume en on noddi arbe bombe don sunno ne yaw hebi leta dihiyatul kalbi radiyallahu anhu kanyum nawna ilisu mitchan joni non o noddi arbe doone doone diwano diwan siri en bo namdo hol o wi wonon arbe do be hol man buddo jidde o abu sufyan jiwi sey kanyum buri jidde ne la sallallahu alaihi wasallam ayne ko be jidi cero njay abu sufyan ne wete ko sahra ibnu harb ibnu umayyah ibnu abi shams ibnu abd manaf ne la sallallahu alaihi wasallam muhammad ibnu abdullah ibnu abdul muttalib ibnu hashim ibnu manaf fa en jay sandarade jeebi do kambe be kawri kam hokko gure shon kon abu sufyan kan be bani umayya jettoal non me en diar jettoal kay ni go jid las je non o namdi hole mon buru jidde o sufyan kanyum rabodo non ko ko yon saado kadi ko sayi tan dan ko tewda haddi fofo allah rokin ngi de ko jom jawdi jom hagbe jom inde jom leñol wonbe tobe on anda ko dira kam ganda ko dira non tuba ko jeej di ngoneto mbandi tapeta dina to o yibe he mera nam dom kala ndew fini yo goto wad ni sa ene wadi so hali bo ade adama ko wiidi fiil dum wala mbandi tan non to suni ha so mi nam bi mo jaati on fenan tan mbade ni be mo wal abu sufyan he abu sufyan joni bo nam abu sufyan joni no wada abu sufyan wallahi so nana hul tan he gatti fenale mi yida wonde fenaw o wala en takko fenale joni no nam di malu shayta o mo kam kam o do hol adibe notatem ko garo gonen wala ki ngor gay gayam wala ki ngor gay gay woni malu shayte kam en bi ahum aradina allah wa hol ndewo dew nan o bo kanko meto woni babira mako men no lam nade heba lam o yaaji kam ko be galle mawdo wala galle to galle mawdo o himmo nam di bo de gere fof o yimbo non anna babe kamen ko yim kon gay gay ngato rewde mo woni malu shayte ko mbi ko do won tabi ni قال يا قوم مهم بجابي ما بميم ابو جابو وي بندا من ارايتو متي اونن كام ولا كبري كام ولا اون جياني ان كنت لا بينتي من ربي هاي سوندو كو كالون كو بو مين بيدو جوغي دليل ميدو جومم واتاني رحمه من عندي بركم يرمدو مين دي ماكو يرمدو هادي كاي وحي دون يرمدو كاد اين دو سيك نيام دو ان يارد ان فوندو هادي كو وحي دون كانيوم غاندودا ليدي واوا دوم نيام دي جينغي واوا دوم نيام دي ما شاء الله يا ها مانا تاتيا سيراج تاتي بانغي فوف تاتينا جوم سيراج بو min indihi tawi allah rukikam yurmene imindetum fa ummiyat alaykum kono yurmene de ina wumna mon onon on jiyandum anulzimukum ha mate min bay wawnude mon yon jabdum wantullah kan te on jida wa ya qaumi bandam en la salukum alayhi mala onon gandudon ko on dokkita ko de kado gado rokkudo won ko weta ko mi bedana bi mon hunde wana de ndamber ko hore kudul wana aywa ay sam gadda jippun wana on ko mo sa wada ndum mo hebata hayon naha wa la asalukum alayhi mala in ajri illa ala allah njobbi ko allah nan di minam daki on wa ma ana taykadi tawibebe jawbe teefiton be wa ma ana bi tariqi alladhina amanu mi jogorani riddude be julbe wondube am innahum mulaqu rabbihim kambe be fay ko to jomi walakinni arakum qawman tajhal ko rabbi di ko min jimi non kon fuybe tan non jabani taykadi onon bi onon dendina me ko rejjam wa ya qawmi bannamin man yansuruni min allah in daratu so taymiri wibe Allah welaka nyade Allah ardi leptude mi holo mon no bawdo wonde patrol bawdo faddade Allah leptude mi Allah to zakumato mi jota fadde gande dum mina taydo kambe kam jom mi joji luggi jom mi joji luggi fono mi jeddum so wadi ko boni hol mabbe ballo wala aqulu lakum indi khazainullah mi jogorani wiide mon bele jogi manga sinuji Allah di haajuji mon foko jungam woni joni non kon won wiobe non sawani haaji ma hum to sawani Allah Allahul musta'an wana ko jom mi maaji ko mi cikkata mara sigaro kede jawdi wala rokede dum mara ko dum ko buran tayada ye burbe mo de hefa burbe tan len jogi ha he ci kaldu mun mala la wala alamul ghaib mi wi'an mun bil an birni ana babillah ter di ganda birni de en no yeben ganda birni wala aqul inni malakum wi'an ka likum malaik nyaaga dum allah wala aqul mi jogorani mi lil ladina be tazri ayunukum be gite mon jawata be mi wi'an lan yu'tihum allah khaira mi wi'an ko non tan warat ha yamal qiyamah debe njaasadun njaasala ka wala yakuna dum ra lahar ala Allahu a'lam bima fi anfusihim min gannu ko woni do ko woni berde mabbe ko Allah namdo sedo inni idhal lamin adh-dhalimin ko ha bi no somi riwibe mi woni soñol jogra ko wadde e be jaabo qalu ya nuh e haymanu gad jadal sana ayyiddi amen fa aktarta jidalna heebi amen weñ fitti ahib hal aha di biya ka da annabi o mo ganda ba Allah rokkidum yo hal kanyum ganda ko hen galle mum dari be ba wal dem jonna gadde kuppa halaka aji weñu ndire amen fa asarta jidala hebbini hala fatina bima sa'iduna addan min ko chapanida min ko in kuntum min as-sadiqin wala ibnu mas'ud wi fodor wi sappor wala te ko moji wi te fodor waad te ko hunde bonde non wi wa'id ay dum seedi bangal dem gal ara waade wa'id kono gorto lomto ke diwe kono fi shara ni darani bashira nazir mani woni bima ta'idun kuntum min as-sadiqin te tan ko gonga addu lepte mi dara fodon min mindi dala ina ma yaatikum billah ko ko gon kay amana ilmi dum ko Allah darona mi wala jungam woni insha kande Allah wala adu defa adda alay man baadum tudum o ma antum bi mu'ajizin ngande nyande ari kadi on baawa o ganna ta Allah de on baawa dadde bo wala yanfa'ukum nafata man nusila bira am in aratu an ansalakum sumidi mun labande reedu Allah windani dum nafata e mun in kan la wuri dan yo wi ko to Allah yiko bewno de on te bewda Allah fodan dum ko lepti aduna lila la khare huwa rabbukum aw woni jeydo mon te wo ine yiko faade makko surja on dutte don kon mayobe onon ummitine ha dar no yeso makko am yaquluna sarah o do kadi bayna kaw sayni en dutti may ne la sallallahu alaihi wasallam remen yejjire kadi ko re ne la makko e handa walla ni be mbi o do qur'ana ko pifindi dum ne kul in iftaraitu fa alayhi ijrami wi be so tayi min fifindi dum bakatam ko min hana lawimo wala taqawala aina ba'd al-aqawil la akhadha minhu bil yamin thumma laqad ana min al-wasiin kayfa minkum min ahadin an uhajiz so takunu minhu rasad o jilli hen ko min tottimo ko dum mawlabta lafta hay gor merat ben lafta ni fari ijrami bakatam ko min kono wa ana bari ummi matujim min non kam juudam ko mi cioli do halabi e boneji matton tay wono non takka Allah min jawan takku Allah uhiya ila nuh yunna nuh muintar bi bi fa akta jidalana no wona duju dum no fala bi sa fi mal fasanatin illa 50 ama wadi hen gedi de qur'an on haadi ko allah wi woni istaf wana kon istaf ko tagal lew duwi wala wala taqadni fi alladhi nazar wana allah wi wona on kan mi da inna min yasar wa fi lan kadi allah wi han kadi sunna fi sughli wonot kon kan kon kan ko ina inni maghlubu fantasir kan kuwi tanda ko dum fir to buri won minati war makko rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayyar hay gal yel gotin wata ay mat halko be kabe fof kon non jato waktu non mi wiya non won israili yi gedi wad wiya yo awle awle wa awta dul nabi no kanyum ko labona yo awle e ko wala delle ledde de mo hen jogori ittude laana makko fa yiitu lele fadja ledde e mo walir laana degal ma Allah na giida mo non laana ka e maana haa dum tono fay laana e jordi e mi jonno kam laabi kam ka kanga laana wadde jordi wona en binu nyande so laana ndiyam film ndire laana jordi woni da ciukan salat mudum wona jonno wada laana e jordi ton ka fewante ko jo hen gandi ton fewante ma adde telne bi ma fewne kam gila jordi muhim tan jomi radi wa uhila nuhin annahu la yu'minu min qawmika illa man qad aamana taggala wonde mabbe duubi temedde jena chapande joy allah wi hankati do hay liltimata mabbe gasi deadline fala tabtais wa tusunna bima kanu yaf'alun ma yema be ko metti manana be ko metti kon ando kam gasi hankati wasnail fulka bi ayunina fewnu lana e min jewa wa wahyina ko min jamistuma min gidatma o pieso do watti o ko do watti o ko do watti wala tukhadibni fi alladhina zalamu allahu yankari mi habi mida indamna halatu mabitu innahum mughraqun ko be jogorbe yolet joni wasna ul fulk o yama yowat e be hewani allah hal hen allah so wi na hewani halde o wadi wonde ibrahima to wi to yenne mana yo jettu diwri je wani meti Ibrahim wadi o halani to eno Isa alayhi salatu wasallam nyagido o do maida meti Isa nyagim wallahi dum halani to amma do no o yewes no fulk e mona yes feewndu lanaka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmi kalande goro bone en de mawdeje de mbirtimo don sakru minu gonay sebidde ande lawon kam ka kanga lanaka do feewnte biyamo non gala in tasqaru minna fa inna nasqaru minkum kama tasqaru son tiaboti mamen min tiabotomo ala fako kal israel non tay bon sokla en sawina addi hen nyoka hewi fa sawfa ta'ala wallahi mon gandu ma yati azabun yukhzi mon gandu holmbo lefte koynoje garata emu wa yahillu alayhi jippo emu azabun lefte mugi mun nyibi samay ngaro hen ma gandu lefte de enati lefte aduna ko non jokkondiri ha yawmal qiyamati hatta idha jaa amruna den yemirore amen ari woni ko wino ko morabuna nyande Allah wiibe joronde jolende wa fara ucciti astannur fur ndiyam yaltoto eske ndiyam yaltay fur fara tanu firti wana maana oko hay furu jaltini ndiyam sabo kanko wino non Allah wi fara maana fa fatana abab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna lay ndi fo wonti gis wonti cewol na bula asman wonti fo ne fab ha ndiyam hawri qulna ahmil fiha firti dum do ma aroy so ari jorone o jetti elana he min kullin zawjayn ithnayn kala tagore darinde koyde mum edide mum jetti hen didi wala nay mum jetti hen didi wa ahlak ikurijima ha illa man sabaqa lil tawtiyaw engagement bo Allah wi wadna bo may fam nu hanum djumi terwana do fam ne djumal de yow ko Allah wi bako go jetti kulon taw jolno taw jawdi ha fara ara wono fodi won wala walu mire jolne tabo holno holno babdi natir tay dum do en holno gilgi natir holno pobbi natir don holno baron ida fo mana tay la den jola fara tagal dum non wa ahlak e kurijima kurijima do non ko kuriji kadi biddino illa man sabaqa alayhi alqawl so wana bo kongol amen adi o ko jogodde yolede he subhanallah dum sudum ko jifom he dum sudo kam wanduno wa kha nyaman kana fi amnal mu'minin فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين سبحان الله ها ارتيان كدين واندي من عليه القول ومن امن فتي كوريج ما في استغفر الله كوريج ما في قال ما له كوريج ما قال ما الا ما سبق عليه القول ومن امن ادن نغال جول فتي بس مانغو اي جول ودد كون جيم ريو ما امن معه الا قال وهالا ني نفوتي كون ديتي مان تيمد يوتان دودي تيمد جيناي شافال في دعوه jamma e nyalawma no haajir toni simoore makko ni da'atu qawmi laylan wa nahara falam yazidum du'a'i illa firara wa inni kullama da'atu istaghfarum ja'alu asabin fi adhani wa astaghashu thiyabahu wa asaru wa astakbaru istikbar thumma inni da'atu ja'a thumma inni a'lantu lahu wa asar ala fa fasan ajda'u na wajra da fardi da jamma e fo wadi kono fo de be jetta en aywa o ju fitti o wadi ko Allah wino bako o wino wa yasal fulko do kaji o jolni joni non hedi lanaka motoro on hokkete meta ko motoro jogi meta ko wiro jogi meta ko chorgalo jogi meta ko awjalo jogi wana ngam ngarden laade wana kanka non ko inda Allah kado o dalal kabu fiha njole imbe kam be ma njolne iya ma njolne ko problem won di fotani hawrude kawri onude e dombi dawaade dum do e boyaade mana fo nanto gorbo kono gorbo idi tan fo ko jogode halkede sabbakru nyimbi o dalal kabu fiha onan njole bismillah majriha wa mustaha koy inde Allah ka dogata koy inde Allah ka terata o hafs ko lotan wadi imala ala ko wadi wadi imala so nado inna rabbi jawmu la ghafurur rahim jam ko jurmo to do jafto Allahu akbar fe ke bani kam non be kiri wa hi awilana ka tajribihim e ka dogata day mabbe fi mawjin e bempeje be bi molloje kal jibal futin kaaje bempeje na futin kaaje sabu ndiyam may ko laabino fe do tan wana danu hun ibna o noddi bi ko wi ko kana fi ma'zil bii ko kanyum wadana yimbe yar woni bangam ya bunayyar kam maana ona ona ko noy wadirte wana yarkab maana baa o jangatal ya bunayyar kam maana ka fadan faratu mi maahe bingelam ya bunayyar kam maana arjul de amen wala takum ma'al kafirin wato wonde hefam ni wotina nde ko hen wadiya do wotina ay wana wona wino anda birni dal hol bino ni bii ko e kalam bi ko kanaan wi ko wawir bona muhim mun tan bii ko wi sa abila jabali yaqsimni min al ma min faato haarbe mol yoto eni woni komte qala holbi hol jeedo qala annabi nuhu alayhi salatu wa sallam e qala jinan to tati qala alla e qala biddo e qala nu bala do ko annabi nuh alayhi salatu wasallam wi la asma al yawm min amri llah lepte alla de fiya ko ngo alla adingu hande ala fo dalo sona gondo do illa mar rahima sona bo alla yurmi be yurmi be ko ndo kala ha no fotani non ko be kaldata ko communication ga hadum taji hakuna qur'ana fasli wa hala bainahu al mawj bem fedje bilim hakuna mabbe fa kana min al mughraqin bis wa das bilim hakuna mabbe tan wa de o kanko wonan ko yol sedde joni non laana dogi o wino ko inde alla ka jeha e kana yahay inde alla no alla wini fi mawjin kal jibal aka feccita dum do no yete bem fedje no bayna dum do ha alla yonti wiide yoka dega wa qila ya ardu bla'i ma'ak dum ko di alla ji e hey ma lay sibo mod ndiyam wa ya samaa'u ya hey ma do aqli dartin ndiyam wa ghidal ma'u ndiyam bi ndiyam yo bulanno ko yo stop ko sobanno ko stop kadi hay wona leso wona dum don do ma hedo bakere non wona kon hay dum fadi alla bi ghidal ma'u yo be khala ba cer wa qudi al amr ko alla nyaawno ko wona ndiyam yo a e be kebe kanyato lepte wastawat lana ka futi alal judi e do haire e be nokuri rako judi haire kirti lana ka do wonno e ndiyam do tan leydi sibi mana sibo ndiyam na sibo ndiyam tan halana de daga do da don han kadi wabila ya wabila bu'da lil qawmi zalimin hani kay wi'a kambe mona tagget fere de boni mana nandi hen ala biya kam ya kuddi yana ba kambe fanya nobe e be jino wana da nuhu rabba jino nuhu kanyi wultina allah subhanahu wa ta'ala ايه يا جو مراد فقال رب ايه جو مم ان ابني منه وانا وينمي وانا قلنا من فيها من كل زوجين اثنين واهلك وانا وينو قال لما ايه بيام ديكو من اهلي وين وعدك الحق تي انا فو ميدا فوتي كو كونا فدوري كو وانت احكم الحاكمين ان موري نين جودي نياو بف قال دو جو مراد سبحانه وتعالى يا نوح ايه هي ما نوح كوي انه ليس من اهلك وانا بي وانا قال لما di dembe wona bi sere je tan do way musibe annabi kanyi di jidar tan ko mojjil anna babbi rabbi nala rasul sallallahu alaihi wasallam non don baamu ibrahim non wadde non don alla jidan hay goto innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih innahu ko kala ko amalun ghayru salih ona golle fewde ene riwaya non innahu amila ghayru salih kan ko golli ko fewani wadde wala hakki wala hakki be yo do ko jobdi wonjo e jobdi yobte golluno kanko pointage mako alande indi mako ara ilahe fala tasalni annahu wa tanyaqtu yumi marzaka bi ilmi kalna ganna wa nyaagam do inni ayyuka mede rentinma mede wajuma antakuna min aljahilin arma wonde majju bala nuhu alayhi salatu wasallam rabb e joma ni ko wacca ma hore mi koy inni a'udhu bika min de mede moli e ma an asalaka ne nyaagoto ma mi maletri bi al mede moli ma nyaakta de mako mi ala hen hakki nyaagal yagino wala haa nyaagare mi tuubi mon tuubi tan o illa so tawi mi amolaani mi hen o illa taghfir li kay joma sa ya fakimi wa tarhamni ayurmaakimi akum min al khasirin sayurmaakimi tan ko ndi kerto ndi joom ran jabani ila muhim laana gari ko hado won be laana de ngoni ko heddi wala wala mil biya min kulli zawjaini sayu ahlak wana fubbinan tun bamdinan tunna gor babay jar la nan tun geloje nan tun nayi nan toon fof mashallah ko wonno kala ko yimbe na cokla fof na toon hay ko yimbe cikata ngala haaji ni sabu kulon kon Allah wadi ko boyaji en fubbi en chuluji en cewdi en dum do dum koy tawazul bi ija en yimbe kardina ma biron ma bana en jogi faayir ha he mon dila ya wa nu hankad nu ihbir jip bi salam ko wano hulbinaade ni fof ndiyam na yaha dun yaha lef telana na feccita tan ben feje baade no kaaji kono hankadi non laana teeri jippoy do kisa wa barakatin e barke alayka an wala umamin mimman ma'ak e leeti gondu e maaji fof Allah do yima yo barke woni mabbe kono wa umamun en wodi goddi de sanu matti umma min gurdu men thumma yamasuhum minna ma membe kadi ko iwitu amen azabul nafti alimul mus tilka o yi ko jangta do ko ko nyalaado sallallahu alaihi wasallam halu e leñul makko wana enen kadi yotti men ko wana tilka e heyma dum ko halde ko min amba il ghaib dum ko khabruji mbirni ni gonno hay warma jangani histoire fa bay ko walay ba'dul ummiyin rasulun minhum kam ko mon be jangani be ngala defti ni dayer kadum do kadi hol galo bawo halde dum hol kaltu yowdu onon tan ngam ko jakko e mon ala no be putti kono dum ko Allah halti o min amba il ghaibi nuhiha ilayka kuminan bahimadu fitim roko histoire réel ko wahyu halu ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuk ay goto ni an wana kurejima hay goto man andar odo histoire fitim arabe be andal ni waddi wi wande o jiya kay ma no wi nu wana arabe non arabe hay sunu kongol gol firti en no firti bojji man no ko dum firti bana firti ko way wete no kono hawrude dem gal arab firten ko arabe wana arabe banko dum woni dire ya nuh mana wudi mana nuh ya ilayka min bahimadu ay wahyu e nuh on fo kongol goto nuh ya ilayka ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha ko adini min darantuma de ameda dum andan wadde hokko dum halantuma hadha fasl man fetti ko moni wal aqibatu wala innal aqibata lil muttaqin watan mojere ko hulbe Allah tan andu bedo annabi nuh fetti wonno ko asabu haldu mono wana do tan haali sabu haali bangay goddi modde ono fetti dubi temede jena chapande joyi o do meeda habde kono fo victoire mo dañi o no foliri anbe mumbe kayen fo momta haalaabi hay kullon ko wonno ko be jogino e kule daabe je fof halki daama e mabbe haalaabi Allah kadi fitti kadi lawji adun o haalaabi no galle kodanodo korki mojjani wadateni galle adun o planeto Allah lawji dum haalaabi wodi toba haalaabi haalaabi wodi keso fon ala fo jogidi hen maaji wana jogidi hen chaalil wana chillisel wana kubiyel wana sabbul wana hay hunde ala fo ne fokke son fon wadanani fasulil aqbal lil muttaqin andu watane mojere hulbe Allah sandi inna la nansuru rusulana wal ladina amanu jibral yunoni wana minen ma min ballu ne labe amen e dendangal gongdin de ragat sabar kalimatuna li ba'dal mursal innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun jibral bi kongol makko ko hali ko gasi rutta ko hen ne labe makko ko ben tangoni folob tabi keddima hen non do bani e do nde o haali di do fo nde o haale Musa nde Musa haali be mudum de wudina mi gabe satina ta ko munye wala akba ma sa asarabu an yulika adum wa yastakhlu wa yastakhlu wa kun fil ardi yanzur kayfa ta'malun haali men to nde o haali darul qarun aw gay no wi werke wattande tan darul qarun ala wattande do ay o haaj darul haaj do tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada ha la wadi rewende wala gibatu khalas ana no do won won ndo innal abal mustaqim fiti galle batti ndido o do danyal ton mojere tan ko mojjinobe de gona mawni kininobe yimbe annabi no mawni kininobe yimbe annabi mo tamawni kininobe daruna fulbe Allah be kayen jogi to bangal leñu nela am sallallahu alaihi wasallam haliha laati ko adibe ni o wiino o nurid annamun ala alladhina sudifu fil ardi wa najaluhum aimmatan wa najaluhum alwarithin no makkina lahum fil ardi nuray fir'an wa hamar wa junudahum ma minhum ma kanu yahdharun amma to ngel do leñu no jibril sona wa ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat rewen la yastakhlifannahum ايوه ايوه خلاص اذا جو من جوغي دو ان شاء الله انا فيلي دراودي الله كو ساديله كو كيي كو فوف فيكتوار واتين تو كو جودي مو كو الله فوداني بي فودانو بي فوف كو داني كو دو باتين دو تاوي سان نان جيبي ترا دون نون ندو جودو سولاي نانغي ترا الله فلا راي فوتي نون نياغي مال سبحان الله يالا جابان نغول لمن جابان جودو فوف rokomen ci modde mojjere rokomen suduro no ila khara yalla yafo ne yafo may men may jul fal safral men dendangal ñew men yaati nal men danni men kaltana men kalim men wursana men wuri men fenda men ardi men wala fenda men pital men di fenda men besbuji men di rokomen ardi bi feew yalla yittal men di jeel di fitnaaji ko jakkul ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam arti riwaabe nokkuji mu en newna na jogi be haajuji bi shaqaaji kaayitaaji shaqaaji liggey yalla nonan do men inshallah jilu chadele kadi bangal chogguji fo yalla nonan men werna men dub wada men kadi yettobe neema subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh